Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. Xa estamos na segunda hora, logo, entón. Sí, xa estamos na segunda hora, pois vamos irnos a sección de quen che preguntou. Moi ben. E ali está o noso correspondente, Xosé Manuel. Vale. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, amigos. Boas tardes, Xosé Manuel. Que tal aí pola Ribeira Sacra? Pues por la Ribeira Sacra está se ven. Muy bien. Ainda no llegó esa ciclogénesis que avisaron que iba que a llegaba tan fuerte. Ainda no llegó. Vale. Estamos ya esperando. Vale. Pero bueno, aquí ya. Abrirle la puerta que pase. Estamos acostumbrados a poner el lombo. Sí, bueno. Pues sí, no va a ir de una ahora. Exactamente. Vos no va a ir de otra. Vos abrirle la puerta que pase. O me lo hago. Ese. Dice. Pero non vai pasar. Bueno, abrindo bueno. Chourizos e viño novo. Bueno, coño, bueno. Pois pues eso. No, pero guardades por se si acaso chega. A verdade é que é a mellor medicina para pasar o inverno, Sí, sí, sí. Pero bueno, de cicloxénesis estamos ben servidos. Sí. Como ben sabedes aquí. Sí, sí, no. Os invernos, pois hai que roelos, como Pontevedra no como seu día. Como dice outro, hai que roelo. Veña. Bueno, que non estás preparado bueno, para pues esta a semana? A ver. Conto vos cousas, conto vos sí, señor. Cousas. Sí. Como sempre, o que a mí me peta. Cousiñas que a mí me peta. Algo no Facebook poñemos algunhas intervencións moi interesantes escollidas por o noso correspondente, non? Sabedes que a sección que a enche preguntou sí. Un pouco como as míticas caixas de galetas cuétara. Sí. Aquelas de dous pisos e tan variadas. Exactamente. Pois pues eu igual. Moi ben. Moi variadas. Ese se remata o primeiro piso, abrimos o segundo. Exactamente. Pois pues aí vamos logo. Non pasa nada. Claro que non. En este caso, as galetas para calquera momento, non só para as visitas. Moi ben. Para calquera momento. Exactamente. Sí, sí, sí, rematalo o gusanillo aquele que chegas e dices, ve, me preparas isto, meto unha galleta. Tens unha visita sorpresa, faz a tortilla de cinco ovos, ostras, cortas un pouco de xamón, e despois no café, das as galetas estas e quedas, pero quedas como un señor. Sí, señor. Non me faltes da tortilla, que ainda comín onte, ainda se me apetecía hoxe. Bueno, non che falai de tortilla, máis destas que se fan aquí co sabor da casa, e a amareliña. Bueno, non entremos en detalles. Empeza. Ribeira Sacra. Sí, señora. Como sempre, capital da Ribeira Sacra. Pois hoxe, mira, desplazámonos virtualmente a Madrid, porque sabes que está... Sí, cae un tal Fitur. Correcto, seguro que xa falaste. Sí. O Fitur, pois hoxe, presentábase, o consorcio da Ribeira Sacra presentaba a súa oferta, a súa proposta en Fitur, un escaparate... non sei se será o mellor ou máis importante a nivel nacional. A nivel nacional, claro, sí. Pero sí, que para continuar nesa laboura de dar a coñecer a Ribeira Sacra e aproveitar o tirón que está tendo estes últimos anos o turismo cara a estas terras. Claro. Pois presentábase a guía de viños e de adegas da zona, a guía renovada sí. De viños e de adegas. Sí, sí, sí. E tamén se presentaban dous vídeos e outro material informativo de bandito consorcio de Ribeira Sacra. Un dos vídeos, por certo, feito por unha empresa de aquí de Monforte, que se chama Nemesis Creaciones, traballa moi ben, e teño ganas de velo, vin o teaser, como chaman agora, unha introdución, unha pequena sinopse, un resumo, pinta moi ben, agora, cando despois da presentación oficial, cando se empeza a ver por aí, nas redes, en toda a información turística do consorcio, pois xa comentaremos o detalle todo o vídeo, pero din que é un vídeo eso, espectacular, que velo dan máis ganas aínda de coñecer estas terras. Muy desde bien. Logo. En o Fitur tamén, aí nun stand no posto da Deputación, pois tamén hai unha oferta turística do sur de Lugo. Uh-huh. O sur de Lugo que, digamos, que ten mellor menos tirón, pero bueno, que tamén agora, como a todos, están apostando por o reclamo turístico. Que bueno, hai moito que ver. Sobre Lugo, pois, temos aí o Courel, temos Quiroga, Monte Furado, temos, bueno, confort tamén é sur de Lugo, sí. Esta zona. Pois bueno, que estamos presentes no Fitur, para darlle outro empuxonciño a Ribeira Sacra. Moi ben. Que máis vos conto? Aquí en Monforte, pois está vendo unha destas polémicas peregrinas, que chamo eu, peregrinas, pero bueno, que como sempre hai que buscar temas de... pa falar, pa discutir no bar, pa enfrentarse claro. Goberno e oposición, pois o motivo é que o goberno, que sabedes que manda o bloque en Monforte, pois quere bautizar a Casa da Cultura como Casa da Cultura co nome de Lois Pereiro. Ah, sí. Este 2015 vai ser o ano de Lois Pereiro, é unha homenaxe sí. A este poeta destas terras que, como ben sabedes, foi homenaxeado polas Letras Galegas no 2011. Sí. Autor de poesía Última de Amor e Enfermidade, un dos poemarios máis coñecidos del. Pois bueno, como homenaxe en este ano Lois Pereiro, pois queren bautizar a Casa da Cultura como Casa da Cultura Lois Pereiro. Sabes que está de moda tamén, como bautizar os campos de fútbol sí. Con patrocinadores. Pois neste caso, homenaxear con personaxes ilustres a infraestructuras, edificios, xa non son rúas, xa ahora... pasamos xa a infraestructuras para bautizadas co nome de alguén a quen se homenaxea. Claro. Pois ben, a oposición, non lle pareceu ben? Non. Non discute a solvencia intelectual nin o importante que foi Lois Pereiro para a cidade, pero pois que non lle acaba de gustar. Que igual que se chama Lois Pereiro ou que se lle vai poñer Lois Pereiro, por que non se lle chama Conde de Lemos? Entón xa está a controversia montada. Ah, vale. Claro. Porque non se lle chama Conde de Lemos. Entón, agora, para un pouco calmar os ánimos, entre todos, di, bueno, pois, o auditorio, se credes, pois chamámoslle Sétimo Conde de Lemos. Auditorio Pedro González de Castro. Claro. É un pa vos e un pa nós. Exactamente. Pois, bueno, queda aí como anécdota para que vexades, que bueno, goberno e oposición, pois hai que sempre buscar temas de discusión, se xa máis ou menos importantes, e ao final, pois, solucionase ou... están en vías de solución desta maneira. Vale. Pois vale, vos quedades vos con Lois Pereiro de Casa da Cultura, pero bueno, a nos deixade nos puñer de auditorio, Sétimo Conde de Lemos, todos contentos, como os nenos. Sí, vale. Que te parece? O caso é darlle a tarabela. Sí. Correcto. O asunto do Conde de Lemos ven por ascendencia, non? Porque aí o Conde tuvo moito que ver con... Correcto. Vale. Tirando de historia, sí, pois sí. A un persoeiro emblemático moi fodedor, digo, moi traballador de na zona. Traballaba con partes do corpo tamén. Sí, traballaba. Bueno, que máis vos conto por aquí? Pois mira, conto vos que como dicen na miña terra, saca o chanteiro. Sí. Sempre estás aí pa poñer un punto sobre aí. Sí. Pois bueno, comenzábamos falando de Invernía. Sí. Comenzábamos falando de Invernía e de que hai que estar preparados aquí, hai que montar a trincheira con boviño e boas viandas. Hombre. Pois agora rematando xaneiro, embocando febreiro, con todo o que supón febreiro en Galicia, frío, mata do porco, entroido, pois bueno, simplemente para poñervos o fuciño 12, a ver, pa que vayades apuntando na axenda, iremos falando máis o detalle das festas, pero pa que vayades apuntando e vos quede un pouco na memoria, mira o que nos espera por diante. Temos, este sábado 31, temos a festa do porco celta en Sarria. Toma. A festa do codillo na rúa. Toma. E despois xa, pa semana que ven, a fin de semana que ven, temos o día 8, o cocido de Lalín. E o día 7 e 8, o Botelo da Fonsagrada. Sí, señor. Que seguramente que estivestes alguna vez, por lo menos sí. Armando. Aquí Armando, sí. Estivo alguna vez, seguro que lle quedan ganas de volver. Coño que sí, sí. Convidado está. Con ese mítico cartel de Forges, siempre... tamén colaborando co cartel en... Ten familia por ali, sí. O rei da montaña. Correcto. Perdón, equivoqueime. A Fonsagrada non é Forges, é Navia de Subarna. Navia. Sí, bueno, Navia de correcto. Subarna é o sábado seguinte do da Fonsagrada. Correcto, que iba a decir. Aí anticipei meu. Sí. Pois temos o 8, cocido de Lalín. Sí. O 7 e o 8, o Botelo de Fonsagrada. E pois xa, para a fin de semana de Entroido, temos a Festa da Androlla en Navia. E a festa de Androia en Viano día 15. Se e en Navia e onde Forges, por familia, por compromiso, sempre colabora co cartel, e axuda na promoción de esa festa gastronómica. Sí. Pero habrá dentes suficientes. Ademais, a madriña destas festas é unha rapaza que se chama Ana Fernández Ramos. Ajá. Uh-huh. Vale, vale. Sí, sea madriña. Seguro. Armando está moi enterado porque está convidado. O que pasa é que non sei se terá gasolina suficiente para chegar aí. Non cuido que non ten gasolina suficiente para chegar hasta aí. Pero escoito unha cousa. A ti a que te queda máis cerca é a da rúa, eh? Sí. A min, por proximidade, efectivamente, a de Sarria. Sí. Ah, a de Sarria. Queda un pouco máis perto de Sarria. Sarria queda uns 30 km e a rúa queda a 60. Bueno. O doble. Sí, sí. Entón, pois, é o día 15, o domingo 15, pois tamén temos a festa do caldo de osos en Taboada. Ostras. Vaya. Imagínate de aquí ao 15 os compromisos gastronómicos que temos, que seguimos a todos... Uh-huh. Engordamos o quilo, como diría miña nai. Sí. Vale, engordaremos o quilo, pero non hai frío que nos entre, seguro, Sí, con razón dice o refrán. O que pasa xaneiro, pois pasa o ano enteiro. Correcto, correcto, correcto. Efectivamente, porque se sobrevives a isto, metes reservas, neste caso adiposas no corpo, sí. Peito e espalda. A ver que che entra. Sí. Nada, bueno, vos queda como anticipo para que pontedes na xenda e poñervos a boca doce. De modo. É o tema das festas gastronómicas que temos para esta primeira quincena. Sí, sí, sí. Incluído 31 este sábado, pero xa a primeira quincena de febreiro, sen entrar en Antroidos, que bueno, xa chegará o día. Pois nada, tú fíxate, xa verás como habrá homes peitudos meténdolle pa dentro. Bueno, se se pode guardar algo, ti colle algún tupper, vale, como dicen guarda por aí que ao mellor hasta sirve pa poder degustar noutro momento, Exactamente. Sí. Conxelámolo. Exactamente. O que sí é certo é que tendes que disfrutalo porque paga a pena, non? Calquera deles. O de Larín, concretamente, do cocido, me parece que é a máis antiga, a máis anterga de Galicia, non? Mira, das que vos enumerei, efectivamente, é a que ten máis antiguidade. Sí. Pois fíxate, este ano celébrase... Mira, números romanos, teño que hasta pensalo, En ese teño atrás o tema dos números romanos, Sí, sí. 47. Sí. 47 edición, Xa son anos, Non sei se será algunha máis. 47. Bueno. Vale, xa son anos, xa. 48, Xa son anos, xa. Xa, o coño. Igual, aunque sean... É 47, sí. Co acabo, estou no vendo na páxina web. Sí. Efectivamente, é o 47. Bueno. Jolín, pois. 47, edición Feira do Cocido, día 8, domingo 8. Non te chamaron para facer o pregón? Eu aínda non son insigne. Ah, vale. Hai que ser insigne para iso. Algún día, mira que teñen chamado ata Mariló Montero. Por iso. Non chamarme a min, pero bueno, eu como podo competir ca Mariló Montero. Vale. Eu digo cousas máis razonables. Bueno, entón, así nunca chegarás a fama ni nada. Non tes hai que ser un pouco irracional. Non tes ningún morenito que che escriba o libro. Tampouco. Agora nesta segunda parte, sí. Vamos comentar dúas noticias, dous sucesos, que axuda de Fernando Técnico, que nos pon ese fondo musical, que nos convida un pouco a tomar a coña a vida. Pois mira, e para que vexades tamén o tema das tecnoloxías. Veña. Na segunda das noticias, vou vos mandar por WhatsApp unha foto para que vexades, e mentre vedes a foto, escoitades o meu comentario da noticia, xa lle poñedes cara e ollos. Entón, xa verás, xa queda ilustrada. Eu poño o relato do suceso, e vendo a foto xa acabades de compaxeinar unha cousa coa outra. Alá vai logo, mira, dúas noticias que eu chamo sucesos incribles. Ostras. Acontecidos en Galicia, como se fora a Estados Unidos, estes programas de Estados Unidos que son tan sensacionalistas, que os hai, sobre todo a altas horas da noite, nestes estas canles de corte nacional, votan, aproveitan para votar estes programas de 100 ou 1000 formas de morrer ou asesinatos increíbles, estas historias, pois dende Galicia, sucesos increíbles aconteceu en Galicia. O primeiro deles, enterrador lapidado. Vaya. Así como escoitades. Un enterrador quedou atrapado baixo unha lápida de 200 kilos. Jolín. Ao rachar o andamio no que traballaba. Un andamio rudimentario, un andamio destes de andar pola casa, un andamio destes, de trapallada galega. Sí. Rachou. Vaya. E caiu o enterrador e os dous operarios que lle estaban axudando a subir a lápida, señora, de 200 kilos. Caray. O enterrador é un rapaz de Coruña que se chama Miguel Caridad, de 23 anos, fillo e neto de sepultureiros. De casta lle ven o galgo. Sí. O sea, que profesional era. Sí. Su andamio non resistiu, pois debeu ser igual culpa do firme que estaba, pois, lamento, rachou e caiu el para baixo e a lápida veu en riba. Vaya, por Dios. Altura dun terceiro nicho. Caiu el, o andamio e a lápida en riba. A xente temía su peor. 200 kilos en riba do rapaz de 23 anos, claro. Ya os podes imaginar. Claro. Tiveron entre os operarios e a xente que había ali levantar a lápida, sacalo, e por sorte, só tivo unha rotura fibrilar no muslo esquerdo e contusións por todo o corpo. Corcho, noraboa, logo entón, sí. Hombre, lógicamente, eso é unha bendición, por lo menos, que te caen 200 kilos e que non tiña nada máis que... Sí, con razón dite lapidado. Exactamente, nunca me o dito. Lapidado. Na foto que sae na Voz de Galicia, sae todo... sae chufando, botando o peito para diante, de que lle tiñan pasado cousas, que hai unha lápida no pé, torcer o pé, tal e cual, pero que isto foi o acontecemento máis grave na súa vida profesional. Claro. Que pensou que quedaba ali literalmente enterrado. O sea que, bueno, aí para que veixades que calquera profesión, neste caso a da sepultureiro, tamén ten os seus riscos. Sucedeu en Galicia, logo entón. Aconteceu en Galicia, este é o primeiro deles. E agora imos co segundo, que xa ten aí no WhatsApp a foto o amigo Armando. Para que vexades, ao mesmo tempo que vos conto, este sucedido tamén impresionante. Policía local sobrevive á caída dun contenedor. Espectacular tamén, eh? Muy propia de calquera programa sensacionalista de película de televisión americana. Juan José Senlle Reboreda, policía local de Pontevedra, de 31 anos. Volveu a nacer despois de pasarlle o que vos vou contar. Un camión que ven en sentido contrario. E a altura, ao cruzarse co seu coche, ve que o contenedor que levaba o camión, un contenedor destes de porto no que se transportan mercancías, sabedes pois, os grandes que son estes contenedores, sí, claro. Enormes, pois por a pola dun árbore ou porque se desequilibrou a carga, pois desplazouse o contenedor e vía el que, chegando á altura do camión co seu vehículo, o contenedor estaba caindo e lle viña literalmente en riba. Carai. O sea, que a hora de cruzarse tanto camión e coche particular del, sí. Vía co medo e co pánico que vos podedes imaginar como lle viña en riba o contenedor. Sí, pois sí. Imaginadevos, momento de pánico, cravou os freos, o contenedor pasoulle por riba, literalmente, do coche, el agochouse abaixo onde os freos e onde o cambio de marchas, e foi arrastrándose para o lado do copiloto, abriu a porta e saiu para fora. Eso, despois de frenar en seco, e co medo de sentir, ver literalmente... Esmagado. Ou verse literalmente esmagado, ver como lle pasaba o contedor, que os contedores, pois, imaxade, unha longitude, son bastante longos, que non é unha cousa de 1-2 metros, que son moitos metros, que che veñen en riba, así, claro. coa forza da gravedade. É que se ve perfectamente. Aí vedes na foto. Sí. Total, que saiu e pensou literalmente morrer esmagado. Claro. Porque aquel, ese contedor, por a inercia, seguiu polo aire uns cantos metros, entón o máximo que fixo foi elevarlle literalmente a parte de arriba do teito o seu coche particular e parte do parabrisas, sí, que non caiu de golpe en riba do coche o esmagou, no, por a forza da velocidade que levaba o camión, pois, o saiu un pouco despedido, desplazouse polo aire, en ese desplazamento rozoulle, elevoulle a parte do teito e o retrovisor, o espello, o espello do coche. Como podedes ver aí no... Sí, ¿no? Perfectamente. O retrovisor, no, o parabrisas. Casta de traza está en un coche da policía local. Correcto. Como lle leva literalmente o teito e parte do parabrisas de adiante. Jolín. Conseguiu sair, o rapaz tiveron que dar 6 puntos, alguna magulladura, claro, pero pode contalo. E agora xa, despois de... Pasou o peor... Pasou o medo, eu podo explicar, xa fai incluso algunha coña, dixe, por exemplo, que ten un descapotable gratis, que se vede esa foto, totalmente un descapotable. Sí, no, que volveu a nacer, que xa ten outro cumpleanos que celebrar. Claro. Tamén que ao sair, aínda que estivera, pois, imaginadevos como estaría de nervioso e o medo metido no corpo, pois que se tocou todas as partes a ver se lle faltaba algo. El viu que sangraba un pouco e me tocou esa cabeza, enteiro, tocou tal, que non me falte nada. Sí. Pero para que vexades, espectacular. Tamén aconteceu esta semana en Galicia. Pois, os anxos da garda tamén aparecen por aí. Home, claro que aparecen, sí, e gracias, sí, que gracias, aparecen. Sí, que sigan facendo desas cousas boas e bonitas, porque é o que teñen que facer. É moi interesante dar coñecemento destas noticias, non? Sí. Porque as cicloxénesis, as noticias que dan son diferentes. Sí. E para rematar, dúas perlas destas de recollida. Sí. Como a sempre, sabedes que estou coa orella, sempre alerta, sí, e a ver se caso a perla, a sabiduría popular, o refrán, sí, etcétera, que tanto me gostan do noso pobo. Pois vou vos contar dúas anécdotas que tamén son dúas perlas de sabiduría popular. No, aquí no restaurante, a hora de comer, no menú do día, a mediodía, o paisano da obra que ven comer, se entra na mesa, ven a camareira, sí, e di a camareira: que hai pa comer? Di, pregunta yo o fulano a camareira, sí, que hai pa comer? E di a camareira: de primeiro sopa e de segundo agua con fideos. É que é diferente. Retranca galega, É diferente, é diferente. É real, Sí. E conto vos outro logo. Dous tamén, dous paisanos da obra, pois iso que xa a unha e media, xa para as dúas habrá que comer, e bueno, tampouco pasa nada, non nos están controlando, porque imos esperar as dúas, non? Sí. Eso a unha e media. Supoño que lle pasou pola cabeza, Pero todo o que lle pasou pola cabeza, de unha e media, xa case son as dúas, pero para que imos esperar as dúas, se ninguén nos ve, eso que lle pasa pola cabeza, tradúcese ou resúmese na frase que soltou. Dillo ao compañeiro: imos xantar, que a comida aceda se o traballo non. Que vos parece? Muy ben. Sí, o traballo é difícil de que se aceda. Exactamente, a xente é moi sabia, Sí, moito. Temos un sabio en... Bueno, debaixo das pedras aquí, Sí. En cada reconcho. En cada reconcho... Catedrático para... De... Sí. Destas retrancadas tan boas. Sí, señor. Pois nada, deixo vos. Eu vouche dicir un. A ver, ti tamén se apetece a gabala na recámara. Ten. O bocaldo saco ranchiños de inverno. É boa esa. Xosé Manuel, moitas gracias por a túa aportación. Por a túa aportación moi sabia. Veña. Pois hasta o vindeiro xoves. Correcto. Falámonos o xoves. Moi ben. A ver se vides un troido. A ver. Veña, talón. Unha aperta, talón.